meditatív gondolatok emberről, Istenről és a világról. Megjelent a műsorvezető Puzsér Robert Forrás című könyve, Magyar Dávid fotóival, Müller Péter ajánlásával. Forrás. Keresd a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Néhány SMS. Örök darab, Kernis Zseni, írja az SMS író. Soha nem szeretnék olyan klubhoz tartozni, amelyik elfogad tagnak. Ezt nyilván sokan éreztük már. Jázdújra szem is jó, írja az SMS író. Nagyon-nagyon-nagyon. A Jázdújra szem az a másik legjobb filmje a jelennek egyébként. A kettőt kéne mondani, biztos az lenne a másik. Ott a Zilik című filmje, az is intuitív és hatékony. Hatékony. Hatékony film. Hatásos. Na, azt írja, hogy hatékony. Talán önmagát hanyagolhatná már, mint Woody Allen. Egyébként hát az egyetlen témája, csak ő bír. De akkor mi maradna? Nem, a Zélik című film azért is érdekes, mert ebből a filmből aztán egy pszichológiai tünetegyüttest is alkotott a pszichológia tudománya, ez pedig a Zélik effektus, amikor valaki a saját személyiségét teljesen sútba dobva, mindig minden körülmények között a környezetéhez alkalmazkodik, és felveszi a környezetet szokásait, tehát tulajdonképpen egy ilyen kaméleon-szerű jellemet. Vagy sok talán, politikus szenved ebben. Inkább a jellem hiányát mutatja. Hát a politikusok azok azt gondolom, hogy azért a tudatosságnak egy bizonyos fokán állnak, csak úgy csinálnak, mintha Zélik effektusban szenvednének. Igazán Zélik ilyen profizmusban nem tudok hinni. Na, mi lenne, ha osztályoznánk? Hát mit? Az Anyhold. Az Zélig effektus. Az Zélig effektus. Politikusokat. Igen. Szerintem, jó, akkor én mondom, hogy hogy osztályozok egy mondatba. Nem csak a jó filmeket nézem. Tehát van a világ teljes filmtermés, és abból viszont adnék rá egy tízest. Tehát szerintem ez a film tízes. Igen. Hát én erre a filmre egy 8-ast adok. Szabolcs? Én nem tudom, mire adok tízest, hanem erre, úgyhogy erre adok. Tehát lehet, hogy van egy csomó film, ami valamilyen szempontból jobb, de egy csomó szempontból meg éppen, amikor nézem, nem szeretnék semmi más nézni, csak ezt, és én ezért adtam éppen ezt a magas osztályzatot. Ugye veled is megtörtént már, hogy nem volt egy filléred se. Teljesen ki voltál bukva, és legszívesebben elkiáltottad volna magad, hogy... Rábló támadás! Senki ne mozduljon! Ha valamelyik fasz fej megmozdul, basszátok meg! Agyonlövöm a többi fasz fejet, és basszátok meg! Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. A következő film, amiről beszélni fogunk, szintén egy vígjáték, mégpedig egy nagyon-nagyon érdekes vígjáték. Tulajdonképpen hasonlót se láttam még soha. Nem létező kategória. Egy egyetlen egyszemélyes kategória, és ez az egyetlen egy személy, ez a herceg menyasszonya. Címe alapján biztos, hogy nem nézném meg. Ez egy 20-szor láttam egyébként, de ez csak véletlen. Ez egy olyan film, amihez foghatót se láttam. Nincs is hasonló se, mert nem lehet tudni, hogy amit előadnak benne, az komoly vagy vicc. És amikor így úgy döntenél, hogy ó, hát ez csak vicc, akkor történik valami nagyon komoly, és amikor azt mondnád, hogy fú, ez most nagyon komoly, akkor ebbe kezdem beleélni magam, akkor jön valami a tök abszurd poén. Teljesen blőd. Igen, tök abszurd, blőd poén. És akkor azt mondod, hogy jó, hát ez valami gagyi vígjáték, na, hát akkor álljunk hozzá így, és akkor valami szíven szúr. És akkor úristen, ez valami szíven szúrós dolog, és akkor megint röhögnöd kell valami. Tehát, hogy így ilyen nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Így nem, hogy mondjam, sok film van, amelyik nem veszi komolyan a saját cselekményét. Nem? Nagyon sok film van, amelyik nem veszi komolyan saját magát sem. De olyan film, amelyik nem veszi komolyan sem a saját cselekményét, sem saját magát, de még csak a nézőt sem, olyan film tényleg csak a herceg menyasszonya. Nem lehet eldönteni, kinek szól. Hát kb. Mindenkinek. Hát nem tudom, tehát ha nekem... Ha ez nekem... egy mese gyerekeknek, vagy egy mese paródia felnőtteknek? De mind a kettőként működik. Tehát én úgy vagyok ezzel a filmmel, hogy valahol félúton van egy celluloid senki földjén, valahol ott, ahol végződik a gyűrűk ura, és ott, ahol még nem kezdődik el a gyaloggalop. Tehát valahol az abszurd humor és a halálkomoly fantasy határán tanyázik ez a film. Olyan okos vagy? Akkor másképp mondom. Hallottál már Platonról, Arisztotelészről, Szókratészről? Igen. Buták. Valóban? Nos, akkor kihívlak egy szellemi párbajra. A hercegnőért? Halálig?

az SMB-k, tehát az SND-k, szokatlan nagyméretű dögök, hát azt egy teljesen nyilvánvalóan egy ilyen ember beöltözve ilyen valami patkányszerű lénynek adja elő, tehát annál gagyibb ellenség szerintem még semmilyen fantasy filmben nem volt, de ez nem hiba, tehát itt nem hiba, vagy ott van a gép, ugye, a félelmetes gép, ami életerőt szivattyúzált, az, hogy működik meg, tehát hihetetlen. Nagyon vicces dolgok vannak benne, de tényleg, és tele van viccesebbnél viccesebb dialógusokkal, és a legviccesebb benne az, hogy annyira ki vannak élezve a karakterek, meg a mese az ugye sztereotípiákból áll, tehát a mese az attól meseszerű, hogy sztereotípiák gyűjteménye. És ez aztán a mesék meséjének a meséje, tehát ez aztán a sztereotípnál is sztereotípabb. Tehát a szépséges, az annyira szépséges, hogy kisül a szemed, ha ránézel. A gonosz, az annyira gonosz, hogy már is annyira örömét leli abban, hogy gonosz, hogy az valami elképzelhetetlen, csak hogy egy kis illusztrációt adjunk erről, íme. Tudod, mennyire szeretem nézni a munkád. De meg kell terveznem az ország 500 éves ünnepéjét, no meg az esküvőmet, meg kell ölnöm a feleségem, és Gilderre kell fognom. Nem érek rá. Akkor pihenjen. Ha nincs egészsége, akkor semmije sincs. Hát ez a csodálatos, hogy ennyire gonoszak, és közben ennyire megértik egymást, mert hogy mindketten gonoszak, és ez a bensőségesség, ez megvan köztük, tehát ő is tudja, hogy milyen nehéz az, amikor az embernek annyi dolga van, és meg kell ölni a saját feleségét, rá kell fognia annak a szerelmére is, és tényleg... Nem a szerelmére a másik országra, hogy háborút lehessen indítani, mert háborúban a nép az teljesen engedelmes. 1984 itt van velünk újra. Vagy Machiavelli, vagy nem. És ezt láttátok kis gyerekkorotokban? Vagy láttatok kisgyereket, aki látta? Nem tudom, én kisgyerekként nem láttam, én kamaszkoromban láttam, egyébként azért néztem meg, mert én Mark Knopflert nagyon szeretem ugye a zenészt, és ő szerezte a zenét, mert a rendező ragaszkodott hozzá, mert azt mondta, ezt a romantikus, de elborult világot csak Mark Knopfler tudja zeneileg hozni. Ugye gondoljunk ebbe a korszakban, 87-es ugye a film, ebben a korszakban írt számaira. Tehát, és egyébként Mark Knopfler azt kérte cserébe, hogy egy bizonyos baseball sapka, vagy valami ilyesmi, nem is tudom micsoda szerepeljen a filmbe, és aztán utólag elárult, ez csak vicc volt, hogy a rendező egy csomót kínlódott, hogy belecsempészesse, vagy lehet, hogy nem sapka volt, teljesen mindegy, hogy mi volt az. A lényeg, hogy ezért láttam kamaszkoromba, és az összes kamaszkori haveromon végig söpört a film, tehát és mindenki így körülbelül fejből a poénokat mondta, de gyerekként nem láttam. Ezt nem tanúsíthatom, tudom. Hogy ez a film is, csak úgy, mint az Annie Hall, tele van szállóigékkel, és hogy ezek aztán beköltöznek az agyadba, és onnan nem költöznek ki soha többé, és aztán amikor újra meg újra felidézitek ezeket, amikor találkoztok, akkor ez egy közös nyelv, tehát egy új, teljesen új kis világot képez a te számodra, a The Princess Bride című kis meseuniverzum, amiben aztán így 100 000 féle humorforrás van. Nem akarom azzal itt az időt elütni, hogy ezeket itt sorolom, mert az valószínűleg, aki nem látta, annak igen unalmas, csak egyet muszáj megemlíteni, amikor elindulnak a végső nagy bosszúra, vagy a herceg menyasszonyának megmentésére, akkor csak annyit mond a nem túl értelmes óriás így a végén, hogy te, remélem nyerünk. Tehát ez körülbelül jellemzi a hozzáállást, tehát hogy igen, remélem nyerünk, és akkor így nézzel bután, hogy igen, hát tulajdonképpen ilyen, erre szoktunk gondolni egy mesébe, hogy igen, remélem, hogy nyernek a jók, igen. A herceg menyasszonya az egyébként egy ilyen végtelenül szerethető, és emellett pedig egy végtelenül idegenítő élmény. Tehát abban a pillanatban, hogy így elkezdenéd nagyon szeretni és nagyon átélni, abban a pillanatban messzire eltaszít, és ahogy így beszekerülsz tőle, és elkezdesz hozzá úgy viszonyulni, ahogyan mondjuk egy ilyen Monty Python produkcióhoz, abban a pillanatban pedig ezer szállal elkezd húzni téged maga felé. Mondom, az, aki ügyes benne, az annyira ügyes, hogy 20 évig tanult vívni, és bal kézzel is meggyilkol 15 embert, vagy 30-at. Aki viszont erős, az meg annyira erős, hogy 5 másikat az egy karjával fölhúz egy nem 300 méter magas sziklára, tehát aki pedig okos, az annyira okos, hogy amint az imént hallhattátok, ki képtelen kitalálni azt, hogy melyik pohárban van a méreg. Szóval tényleg brilliáns, a maga nemében egyedülálló, mindenki számára ajánlott darab. Na most mindjárt megkérdezem. Hallott, nem tud beszélni. Ejjjj, nézd csak, milyen okos vagy, mi? Hát történetesen a barátod csak javarészt halott. Nagy különbség van a javarészt halott és a teljesen halott között. Nyisd ki a száját! Na most! A javarészt halott még enyhén él. Viszont a teljesen halott... Nos, a teljesen halottal általában csak egy dolgot tehetsz. Micsodát? Vizsgáld át a ruháját, hát ha van nála pénz. Hé! Ha ott bent! Hé! Mi olyan fontos? Mit van, ami miatt érdemes élned? Az igaz szerelem. Azt kell tudni, mert nem láttátok, hogy belefújtat a szájába, tehát gyakorlatilag felfújja a tüdejét, majd pedig rátenyer el a mellkasára, és amit ilyenkor így kifúj magából a javarészt halott ember, az az, amiért érdemes élnie igazán. Amit egyébként a Billy Crystal által alakított csodatevő meg úgy értelmez, hogy izgalszállami közismerten blöffelésre utalt, tehát valami kártyaadóság vonalon halad tovább a gondolatmenet, csak hogy még véletlenül se gondoljuk, hogy az igaz szerelem miatt segít rajta csodatevő Max. Billy Crystal mellett Peter Falkot is láthatjátok, a méltán népszerűtlen Kalambó hadnagyot, aki a nagyapának, a narrátornak a szerepét játszik. Én mindig tiltakozom ilyenkor. Miért? Tehát én nekem tényleg is beleszeretem Kalambót. De miért? Mit szeretsz rajta? Az egy másik műsor. Szereted mindig ugyanazt újra megnézni? Igen. A tökéletes büntény, Kalambó, aki már az elején tudja, hogy ki a gyilkos, de azért úgy csinál, mintha nem tudná, csak arra vár, hogy hibázzon, csapdát állít, amiben az belesétál, majd a végén azt mondja, tudom, Kalambó, nincs benne társadalom kritika. Jó. De nem a társadalom kritika. De azt hiányzik neked, az fáj neked, hogy nem tad görbetükröt korunk elé. Nem, az a probléma, hogy a 30 komplett évadban egyetlen meglepő fordulat nincsen, ez a problémám vele. Én mindig meglepődtem. Azért mi lepődtél meg? Hogy újra itt van egy rész, és megint tök ugyanolyan, mint az előző? Vagy mi lepődtél meg? Mi lepődtél meg Kalambó kapcsán? De magyarázd ezt el nekem. Miben Kalambó különbözik attól, mintha tűzben néznél? Magyarázd el! A Kalambó kőkemény társadalom kritika szerintem. Hát most nézzétek meg, milyen ruhákba jár. Ő tagadja a fogyasztói társadalmat. Robi, hát hogy nem vetted ezt észre? A Kalambó az egyedül a Kalambó kritikája, semmi másé. Annak viszont rendkívül éles és rendkívül erős kritikájáról van szó. De beszélgessünk még egy kicsit a hercegmenyasszonyáról. Te rád milyen benyomásokat tett, Szabolcs? Ha már itt vagy. Én rám annyit, hogy nem tudom így igazából eldönteni, hogy most jó vagy gagyi. És nyilván azt tudom, hogy nem gagyi önmagában, mert vannak benne, tehát olyan meglepő dolgok van, látszik, hogy össze van rakva, de ugye a színészi játéknál is ott, hogy kilóg a lóláb. De lehet mondani, hogy mindez direkt, tehát, bocsánat, direkt hogyha, van. Hogyha ez a film, amiről tehát összevetjük mondjuk az Anyhow-ra, vagy talán az egyik következő filmet elárulhatom, a Lesz ez még így, ahol ilyen parádés színészi játékok vannak. Hát itt abszolút sablon és gagyi színészi játék van. Tehát nem véletlenül a főszereplőt, azt nem is ismerjük. Hát én legalábbis nem nagyon emlékszem más szerepből rá. Tehát itt abszolút, hogy is mondjam, ilyen nagyon-nagyon eltúlzott karakterek minden finomság nélkül. Tehát ez tény. És például van a pont a hogy mondjam, önnön poharának mérgébe esett okos ember. Tehát, hogy az a színész, tudjuk ki, most nincs előttünk az arc, nem tudom nyilván nevét. Ő például tipikusan egy ilyen gagyi színész, nem? Tehát, hogy az ilyen B-kategóriás filmbe szokott szerepelni, és ezt viszont hozzák. De hát, ugye, tehát ezt képest látom, hogy össze van rakva, és igazából nem tudok mit mondani róla, mert fene tudja. Fezik ugye a nagy erős ember, tehát kicsit ilyen Robi-szerű figura, hogyha valaki esetleg személyesen hát ismerheti. Igazán egy 300 kilós óriásról van szó, egy ilyen félig troll-szerű figuráról, úgyhogy hadd ragadjam meg itt az alkalmat az éter hullámain is, hogy megköszönjem neked ezt a nagyon-nagyon kedves dicsérő jelzőt a részedről, főleg azért, mert a rádióból fakadóan sokan nem is látnak hát engem. Csak kell elképzelni. Minden el tudnak képzelni engem, hogy kb. Hogy na ezért érdemes megnézni a filmet, és őt pedig a híres francia Pankrátor, az Arénák sztárja André the Giant alakítja, aki egy születési betegségénél fogva nőtt 230 valahány centisre, és egyébként filmszerepei nem nagyon voltak, hát így ilyen, mint azt mondom, hogy a Conanba szerepelt így röviden, mint valami fő szörny ellenfél mellék segítője, vagy valami ilyesmi, de ebben hát később nyilatkozta, és ez volt a kedvenc filmszerepe, abszolút egy csúcs figurát játék, tehát az ő színészi játék, hát egy Pankrátornak a színészi játéka. De komédiáznak, és hogy mondjam, tehát mikor várod el a színészi hitelességet például a Brian életétől? Elvárod? Nem olyan jól játszotta azt a nőt az a férfi a múltkor, amikor ott rikoltozott. Félreérted, nem kritika volt szerintem. Sőt, szerintem dicséret így volt. Van. Szóval, de én ezt nem neked mondtam, a Szabolcsnak mondtam. Igen. Igen. Geri is neked mondta rólam. Aha. Szóval szerintem semmi gond nincsen azzal, hogy ez a játék ez nem mindig a, hogy mondjam, a legmagasabb parnasszusokat idézi. Szerintem ez a film ez így egyedi és így tökéletes, ahogy van, és mivel egy olyan mezőnyben indul, amelynek egyedüli tagja, azért azt lehet mondani, hogy a legjobb film a műfajában. Osztályozzuk? Légy szíves. Hát egy olyan filmet, amit 20-szor láttam, talán csak a Macskafogót láttam ennél többször, nem osztályozhatok másra, és elnézést kérek, hogy így már az összeg 20 lesz, de 10-es. 7-es. Én 8-ast adok. Radio Café. Ugyan Neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz, azt hiszitek semmi közöttök egymáshoz, és akkor egyik őtök felidézi, hogy biboldószert hozzon, érted? Nem oldószert, biboldó, nem oldó, biboldószert hozzon, érted? Nem oldószert, biboldó, nem oldó, biboldószert. És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. A következő film, amivel foglalkozni fogunk, az az Isten hozta Őrnagy úr, úgyhogy arra kérünk mindenkit, hogy aki látta Fábri Zoltán filmjét, vagy olvasta Örkény Istvánnak azt a örökbecsű darabját, amelyből a forgatókönyvet maga Fábri Zoltán írta, akkor az írjon nekünk, legyen szíves a 0629986986-os SMS számra. Ez a Hétmester lövésze, és a következő egy órában továbbra is vígjátékokkal fogunk foglalkozni. Fábri Zoltán az én személyes véleményem szerint, aztán ezzel is lehet vitatkozni a 0629986986-os SMS számon, a legnagyobb magyar rendező valaha. És nem elsősorban emiatt a filmje miatt. Nem, az inkább az ötödik pecsét, ha már nagyon egyet kell kiemelni. Ja. De azért van egy jó pár olyan film, amin a Kétfél idő a pokolban is megmerem említeni ide. És még van egy kettő. És még van egy jó pár olyan filmje, amelyet meg lehet említeni. Szóval az Isten hozta Őrnagy úr, az a Tóték című örkény darabból született, és ez egy szatíra. Egy film szatíra Fábri rendezésében. Nehéz is kicsit vígjátéknak besorolni. Tehát én amikor azt mondtad, hogy vígjáték, hát azt lehet, de hogy mondjam, miről szól ez a film a ti számotokra? Én népszerűtlen leszek azzal, amit mondani fogok, mert én számomra igazából a magyar dráma irodalom tragikus sorsáról szól. Arról, hogy, és tudom, hogy most sokakat biztos megbántok, hogy ugye ez is egy ilyen kultikus mű. Én tudom, maga a dráma is, és a film is, és rengeteg rajongója van, de szóval, hogy ez a magyar dráma irodalom kiemelkedő darabja, szerintem ez nagyon szomorú. Szerintem ez nem egy jó dráma, ez egy ilyen leegyszerűsítő, egy ilyen didaktikus abszurd redukció, nem minden abszurd alapján, nem olyan, ami utána mész és még gondolkodnod kell rajta, szóval nekem nagyon szomorú volt így újra látni ezt. Szerintem ez egy nagyon tréfás groteszk egyébként. Jó, akkor én hagyd mondjak egy harmadik véleményt, aztán kiki dönts el, hogy melyikbe van valami, valószínűleg egyikbe sincs. Én először a kisregényt olvastam, tehát létezik egy dráma, létezik egy film, és létezik egy kisregény, a kisregényt az Örkény írta. Gyakorlatilag egy hosszú novella, olyan 20 perc szerintem elolvasni, mindenkinek rettenetesen egyszerűen hihetetlen élmény volt. Tehát én szerintem annyira jó, hogy azt nagyon nehezen tudnám most itt annélkül, hogy egyszerű ilyen leborulós nyalásba mennék át dicsérni Örkény stílusát, egyébként is nevetséges Örkény stílusát dicsérni, mert Örkény maga a stílus, tehát tényleg. Na ez az, ami engem annyira elkeserít, tényleg. Tehát Örkény, a tipikus az erős másodvonal. Tehát, hogy Örkény... Nagyon mélyen nem értek egyet. Hadd ácsoljak egy hidat a kettőtök vélemények közé. Én azt mondanám, hogy Örkény az a groteszk és az abszurd legnagyobb alakja lenne, ha nem lennem Rozsek. Én azt gondolom, hogy így, hogy van Rozsek... De ez verseny? Hát most ebben a megfogalmazásban, ahogyan én erről beszélek, igen. Tehát azt mondom, hogy ha nem lennem Rozsák, akkor Örkényre azt lehetne mondani, hogy ő maga a groteszk, de sajnos van Rozsák, és Rozsákkal való összevetésben Örkény nyilván nem lehet azt mondani, hogy maga a stílus. De szerintem így önmagában véve nagyon erős. Tehát, hogy ahhoz, hogy hazai mezőnyben értékeljük, ahhoz túl erős, ahhoz, hogy nemzetközi mezőnyben azt mondjuk, hogy a legjobb, ahhoz pedig Rozsek túl erős. Az én szívemhez minden esetre Örkény rettenetesen közel áll, vagy az én gondolkodásomhoz, és szerintem azért lehet, hogy a hallgatók közt is van olyan, aki ezt hasonlóképpen érzi. De hát mire való a 0629986986-os SMS szám, ha nem arra, hogy ez kifejezésre juttassák. Úgyhogy egyébként a filmet, hogyha a bírálni kell, bár a kérdésed egyébként egyáltalán nem erre vonatkozott, de a Szabolcs erre vitte egy picit, akkor én azt mondanám, hogy messze elmaradt szerintem az írott műnek a színvonalától. Részben az írásnak a hihetetlen tömörsége miatt. Ugye Örkényről mindenkinek az egypercesek jutnak elsőnek valószínűleg eszébe, ez tényleg egy műfajteremtő történet, és ebben a egyébként annál persze jóval hosszabb, tehát 20 perces mondjuk írásban is ugyanolyan tömör tud maradni, és a film az viszont szerintem nyúlós. Hát egyszerűen nem hittem el, mikor ránéztem, hogy 96 perc, persze többször láttam és emlékeztem rá, nem meglepett, de mégis, és valóban közben is úgy éreztem, hogy szószát jár. Igen, én abszolút egyetértek ezzel, hogy tehát túl terjengős és önismétlő, igazából fordulatok nem nagyon vannak, viszont a film szerintem azért erősebb annál a középszerű írásminél, ami Törkény alkotott, mert zseniális színészek vannak benne, és tényleg bármikor látni Latinovicsot vagy Sinkovicsot, tehát az önmagában érték. Hát, Sinkovics és Latinovics az egy onnan roppant erős páros. Igazából azt lehet mondani, hogy talán a magyar film történetében nincs még egy ilyen erős páros. Itt egymás partnereit játsszák az Őrn nagy szerepében, a címszerepben Latinovics és Sinkovics a címszerepben, aki Tótot játsza. Attól függ, hogy a Tótékorról beszélünk, vagy az Isten hozta Őrn nagy úrról beszélünk, de Isten is címszereplő a filmben. Na most, őt ki is játsza? Hát őt mint mindig Isten játsza. Szóval a történet az én számomra az elsősorban a fasizmusról szól. Tehát, hogy mi a fasizmus? Csak nem ez valami egészen új. Hogy az, hogy társadalom kritikát éreztél benne? Az a sok doboz, amit fölöslegesen gyártanak, és aztán leeresztik a patakba, ez a mai világunk, nem? De figyelj, szerinted rólunk szól ez a műsor? Jó. Vagy inkább erről a filmről? Oké. Tehát fasizmusnál tartottunk. Szerintem ez a film a fasizmusról szól. Szerintem a fasizmusról szól, arról, hogy a fasizmus és a hétköznapi embernek az élete az mennyire összeegyeztethetetlen és összeférhetetlen, és amikor ezt a kettőt egymásra vetítjük, vagy egymásra eresztjük, akkor az szétfeszül és szétrobban, és összegyógyíthatatlan. Arról van szó, hogy megérkezik ez az Őrnagy Tótékhoz két hétre, és az Őrnagy az Tótéknál is Őrnagy. És a Tóték azok levetnék magukról az Őrnagyot, mint a kutya a vizet, mert ők nem egy laktanyában kívánnak élni, hanem a saját házukban, a saját normális életkörülményeik között, amelyet megszoktak és amelyet élni kívánnak, de ezt nem tehetik meg, mert rettegnek attól, hogy abba az ő fiúk, aki az Őrnagynak a parancsnoksága alatt áll a keleti fronton, abba bele fog halni. Tehát, hogy az lesz a vége, hogy a fiúk meg fog halni, hogyha ők az Őrnagyot kirúgdossák. Úgyhogy mindenben alája mennek az Őrnagynak, aki pedig a legkövetelőzőbb és a legakarnokabb és a legfasisztább módon próbálja az ő életüket átszervezni annak a nyomvonalán, amely a kőkeményen fasizálódó Magyarországnak és a háborús logikának megfelelő. Én minden szabaddal egyetértek, csak könyörgöm, a fasizmus szót kapcsoljuk már ki ebből, mert ez ugyanolyan lehetne, hogyha egy római centúrión menne oda, nem tudom. Szóval ez az emberi kiszolgáltatottságra. Nem, a fasizmus most nem lett totális, a fasizmus az nem egy olyan univerzális szó, amit minden terrorhelyzet. Ha megengeded nekem, a szónak az etimológiájával hadd álljak elő, a fasó szó az a veszőnyaláb, amelyet annak idején Rómában hordoztak körbe, attól függött, hogy melyik centúriónak, ahogy mondtad, vagy melyik tisztviselőnek mekkora volt a hatalma, hogy hány fascissa volt, tehát hány veszőnyalábja volt. Tehát ez konkrétan, ez a szó igenis innen ered. Tehát a veszőnyalábokról szól ez a film. Nyilván, de a magyar köznyelvbe beépült. A fasizmus, amely egy 20. századi diktatórikus ideológikus alakzat. Nem, ez általában véve az emberi kiszolgáltatottságról, hatalmi helyzetekről szól. Nem pedig erről a 20. századi ideológiai. Mielőtt megveszőznétek itt egymást, én azért hagyj hozzak egy olyan megoldást, amivel talán egyet is fogtok érteni. Szerintem ez az érdekes módon a háborúról szól ez a film, annak ellenére, hogy maga háborús helyzet nincs benne, és a háború borzalmáról. Ugye a háború borzalmainál olyasmikre szoktunk elsősorban gondolni, hogy ott véletlenül eltalálják a lábadat, és akkor onnantól nem lesz lábad, vagy eltalálják a szívedet, és onnantól nem lesz életed, és ott emberek meghalnak, meg ilyesmi. Tehát ez szokott ugye primér véleményünk lenni a háború borzalmairól. Szerintem ez egy sokkal mélyebb bugyrát mutatja meg a háború borzalmának ez a film, hiszen egy csendes, békés észak-magyarországi üdülőtelepen játszódik, és az a két lövés, ami a filmben eldördül, az is tyúkok ellen dördül el, vagy nem cserkészek, vagy tehát valamilyen teljesen banális helyzetben. Tyúkok, igen. Tyúkok, hát bocsánat, a cserkész szövetségtől. Igen, az kemény lenne. Kevertem. Tyúkok meg vannak cserkészek is a filmben. Tehát azt akarom csak mondani, hogy ez szerintem a háború lélektani borzalmáról szól, amit megjelenik az Őrnagy figurájában, és megjelenik a fiúkat rettenetesen, és egyébként teljesen jogosan féltő Tóték figurájában. Úgyhogy, és akkor ebbe belefér akár a fasizmus is, vagy akár... Beleférhetes, nyilván a másik világháborúról van szó, a fasiszta blokkban van Magyarország, és tehát igen, nyilván... Igen. Kifejezetten erről szól a film, arról szól a film, hogy van ez a militarizmus, és van ez a úgymond polgári életmód. És hogy ez a kettő összeférhetetlen, és hogy valójában itt egy teljesen új szemléletmód az, ami megpróbál teret nyerni, amelynek a képviselője az őrnagy. Az őrnagy az azt képviseli, hogy itt mindenki háborúzik. Nincs béke, nincs hátország, front van, mindenki a fronton harcol. Vagy dobozt hajtogat, vagy legyártja az új margóvágót, vagy a fronton a partizánokat gyilkolja. Nincsen olyan, de semmiképp hogy, sem alszik. Nincsen olyan, hogy ölbetett kézzel várod a nem tudom én az ebédet, vagy a vacsorát. Nincs olyan, hogy alszol, nincs olyan, hogy pihensz, mert ennek a következménye az az, hogy a rohadt büdös kommunisták le fogják nem tudom én tolni az országot a térképről. Hát erre nagyon jó példa, amikor az őrnagy azt mondja, hogy amikor a fronton épp nincs semmi tennivaló, akkor leszokta vágatni a kabát gombokat a katonáival, hogy azok visszavarják. Na most ez az őrnagy kerül bele egy olyan helyzetbe, ahol ez a viselkedés teljesen indokolatlan. Ugye azt még valamelyest el is hiszük, hogy a fronton ez lehet, hogy indokolt, vagy hát ebben... Indokolt, de hogy is indokolt, nevetséges. Igen? Persze. Hát de ilyenekről nem voltál egy fronton. Ilyenekről beszél, azért is te voltál. Szóval... Én voltam. Ilyenekről beszél az őrnagy, hogy ha nem foglalod le magad, akkor mindenféle gondolataid támadnak, és akkor ezek a gondolatok ezek megzavarják a lelkedet, és akkor lelki beteg leszel, tehát kvázi a gondolkodás meg a lelki betegség között rögtön von egy párhuzamot. Lepkét nézni a tótnak tilos, mert ha lepkét nézi, akkor rögtön utána ugrana és szeretné elkapni, és ha szeretné elkapni, akkor addig se készülnek a dobozok, meg nem, tehát hogy ez egy, hogy mondjam, én ebben azt látom, hogy van az életköre, meg van a háború köre, és ez a kettő, ez egymást lefedni képtelen, és ez a groteszk, ez abból fakad a filmben, hogy megpróbálják ezeket egymásra erőltetni, és csak nem megy. Kedves Tóth, amikor ideérkeztem, úgy meg volt rongálódva az idegrendszerem, hogy lidérces álmok gyötörtek, és sehol sem éreztem biztonságban magam. Azóta elmondhatom, hogy nem csak meggyógyultam, hanem meg is fiatalodtam ezen a kellemes helyen. Tóth egy pillanat alatt átlátta, hogy az őrnagy ároknak nézte az árnyékot. Mit csináljon most? Leplezze le az őrnagy tévedését, vagyis szégyenítse meg. Vagy ugorjon ő is, és ezzel fogadja el valóságnak a látszatot. Én most szeretném ugyanazt mondani, mint múltkor, és most bocsánatot kérhetek, két héttel ezelőtt Gerinek az egyik kedvenc mondását, mert ő nem volt itt, pofátlanul elraboltam, és ez a kedvenc mondása pedig az, hogy... Nem dokumentumfilm, erre célzom, hogy mást is elraboltál. Nem, csak ez volt az. Igen, ez őnek a kedvenc mondása, csak az adásban mindig én szoktam mondani, és most megint kikívánkozik belőlem, szerintem ez sem dokumentumfilm, és már Robit nagyon nagy intenzitással mondta azt, hogy milyen olvasata van erről a filmről, én szeretnék azért egy másikat is behozni, tehát szerintem az őrnagy itt nem feltétlenül a fasizmusnak egy ilyen ideológikus helytartója, aki a fasizmus rendszerét megvalósítani hivatott itt a civil társadalomban, hanem szerintem ő egy megbolondult ember, és az a megfogalmazás a pontos szerint, amit itt a végén mondtál, hogy a háború és a civil társadalom köre nem fér össze. Arról van szó, igen, pontosan, hogy az őrnagy nem tud már kilépni a háborúból, ő beleőrült ebbe, és nem tud újra civillé válni, és pontosan erről szólna, hogyha ez egy ilyen amerikai háborús regény lenne, ugye csomó ilyen van erről szól, vagy valami csekis amerikai háborús filmek lenne, is vannak erről. Filmek is, amelyek része regényekből készült, tehát hogy ha egyszer háborúból jössz, akkor onnan nem tudsz újra kilépni. Szerintem inkább erről mint szól. Rambo, mint maga John Rambo, mondjuk. Az őrnagy egy groteszk John Rambo. Nem, most ez nyilván egy nagyon szemét kérdés, mert nem a válasz erre, mivel Rambo egy másik, egy magányos hős típus, és nem arról van szó, hogy a társadalom akaratra ő rá akarja készíteni az akaratát, hanem arról van szó, hogy a társadalom akarja ő rá. De pontosan ugyanarról a beilleszkedési konfliktusról van szó egyébként. Vagy a taxisofőr, mondjuk. Szintén magányos hős, tehát és szintén igen, a igen. De olyat nem tudok most olyan példát, ahol mondjuk valaki visszatér a háborúba, és a családját elkezdi terrorizálni, mert megőrült ebbe, és nem tudja anélkül a rend nélkül már vinni az életét, és úgy bánik mondjuk a feleségével, gyerekére. Biztos van ilyen, de most nem tudok ilyet mondani. Minden esetre az a jó ebben a filmben például, amikor megpróbálja az őrnagy, mert hogy így igazából amiben megtalálja a saját számítását, meg a neki tetsző életformát, az a dobozolás. És a dobozolás az, amivel aztán rámegy az idegeire az egész családnak. De képtelen arra, hogy beteljen a dobozokkal, és még dobozolni kell, mert amíg vannak kommunisták, addig a dobozgyártással nem lehet leállni. Ennyire ez a kommunista, az nem kerül elő a filmet, tehát inkább az általános ellenség, vagy a partizánok. Sőt, még az oroszok is gyárthatnak ugyan kisebb méretű dobozokat. Igen, az lesz majd a jövő. Hát erről van szó, hogy le lehet vezetni ebből a dobozolásból is egy komplett világnézetet. Tehát, és ebben látom a fasizmust, hogy a fasizmusnak nincsen szüksége igazából ideológiára, mert a fasizmus nem ideológia, a fasizmus egy gyakorlat. És ez a gyakorlat, ez egy ideológiát aztán bárhonnan tud venni magának, ha akar. Mi mindannyian végtelenül örülünk, hogy a őrnagy úrnak ilyen jó a közérzése. És tudja, minek köszönhetem ezt? Minek? A dobozolás. Van ebben az elfoglaltságban valami felemelő. Valami tiszta szépség. Valami lüktető lendület. Dobozolni a legjobb a világ. A legméltóbb emberi tevékenység. Menjen, így van. Néha elábrándozom rajta, hogy mi volna, ha még több, sokkal több ember foglalkozhatna dobozhajtogatással. Egyszer talán eljön az az idő, mikor rávehető lesz az egész emberiség. Az nagy dolog lenne. Persze, úgy gondolom, hogy ezt nem szabad uniformizálni. Minden nemzet más színű és más formájú dobozokat hajtogathat. A hollandusok olyan gömbölyű, akár a sajtjuk. A franciák a trikolor színeiben. A legnagyobb, legszebb dobozokat természetesen a németek csinálják majd. De ez nem zárja ki azt, hogy az oroszoknak is, ha már legyőztük őket, szabad lesz dobozokat hajtogatni, persze csak kicsiket, mint a gyufaskatúja. Világos, hogy ez nem lesz hamar. Kemény munka kell hozzá. De ha győz ez az eszme, ha sikerül, az egész emberiség áldani fogja a nevünket. Igazából nekem a film közben többször is eszembe jutott egy másik magyar film. Egyrészt a Tanú. Nem tudom, hogy ez így beugrott-e nektek. Van valami távoli rokonság. Nem véletlen, hogy nagyon kevés színészi szerepe Fábri Zoltának pont az egyik az a Tanúhoz fűződik. És ennek Bacsó Péter is munkatársa volt ennek a jelenleg éppen terítékre kerül Isten hozta Őrnagy úr című filmnek. Meg a eszembe jutott nekem Timár Péternek néhány filmtechnikai megoldása, ami szinte itt előre van vetítve. Sőt, akár minden lopta Timár Péter. Tudom, hogy nem szeretett Timár Péter. Az előre van vetítve kifejezéssel, ha tiltakozza. Jó. Egy picit én ezt burkoltam. Én burkoltabban mondtam valamit, azt, ha jól esik, akkor tessék. Ez egészséges erotikában a Lada gyártás például nagyon-nagyon emlékeztet arra a doboz gyártásra. Jaj, de szörnyű, jaj, de nyomasztó analógia ez, hadd ne utasítsam vissza, inkább csak lépjünk tovább ezen. Én nekem egyébként a dobozolásra kapcsolatban még, amit mondtál, hogy neked szinte a fasizmus, nekem meg szintén, szóval eszembe jut, van egy ilyen dolog, ami néha eszembe jut, és nem tudom pontosan, hogy volt, valami idézet ez, de valami olyasmi, hogy az ember illúziókban él, és hogy a munka az tulajdonképpen a tartalmasság illúzióját adja az életnek, a gyermek az pedig a folytonosság, vagy a hallatatlanság illúzióját adja az embernek. Na, szerintem ez megint egy ilyen egzisztencialista megfordítása a dolognak, szerintem ez megint egy egyéni tragédia, és igazából arról van szó, hogy a dobozolás tartalmassá teheti ezt az illúziót adja meg, és nem megint valami társadalmi kontextus látok én itt, hanem ennek a tartalmasságnak a kísérletét. Ő ezzel akarja megváltani a világot. Ő ezzel akarja megváltani a világot, és pont ez a lényeg. De ezt nem gondolja komolyan. Az őrnagy önmagából vezeti le a valóságot, és mindenkit, és az ő dobozolási hisztériája az mindenkit meg fog váltani, mert ő szeret dobozolni, ő dobozolás nélkül nem tud meglenni, és ő igenis meg fogja váltani a Tótot is, meg a Tót feleségét is, nem, meg a Tótiknak a lányát nincsen is. Erről. Nem mondta azt, hogy majd én szépen megváltom őket, hanem majd milyen jó lesz, hogyha ők is megtalálják ezt a csodát, és én nem fogom őket fegyverrel kényszeríteni, hanem talán majd egyszer mindenki látja, hogy milyen jó dolog, a dobozolás. És a dobozolás maga az esetleges, tehát az lehetne bármi, nyilván, bármi nyilván, más tevékenység. Nyilván lehetne. Az a legérdekesebb az Őrnagyban, hogy olyan, mint egy ilyen hisztis csaj. És megy ez a passzív-agresszív, ilyen érzelmi zsarolás, hogy jó, akkor én már mehetek is, semmi probléma, én már is költözöm. Pontozzuk le. Na jó, meg van bocsájtva minden, de ez többet ne forduljon elő. Tehát, hogy így megy ez a passzív agresszió, meg ez a hiszti, ami annyira jellemző egyébként a nőkre, ezt megfigyeltem. Egy nagyon feminin karakterről van szó. A nőkre. Esetleg ismerkedj még más nőkkel is, nem? De jellemző a nőkre. Meg a férfiakra. Hát sokkal inkább a nőkre. Jó, szerintem mondjuk el akkor erről a filmről is, hogy hanyasnak gondoljuk. Én mondjuk azt mondanám, hogy 8-as, és a színészi játék az, ami iszonyatosan felhúzza, de mindenkinek nagyon ajánlom a kisregény formátumot. Szerintem a színészi játék húzza föl 6-ra bármilyen írott formát. Hát szerintem 7-es egyébként, és főleg azért 7-es, mert hogy nagyon-nagyon erős a színészi játék benne. Egyébként én sok kifogásolni valót találok. Amiben kifogásolni valót találok, az az, amikor az őrült őrnagy hisztérikusan rohangál föl alá, meg lövöldözik a teljesen civil szituációkban. Azt én nem találom túlságosan hitelesnek, annak ellenére, hogy tudom, hogy nem dokumentumfilmről van szó. Az Isten hozta őrnagyúr, a herceg menyasszonya, valamint az Annie Hall című filmekkel foglalkoztunk eddig, azokkal a vígjátékokkal, amelyek azért valamilyen módon mégiscsak kilógnak a sorból, elsősorban nem a zsigeri röhögtetésre, hanem elsősorban valamiféle tréfás, valóban mulatságos, ám de mégiscsak milyen intellektuális kalandra invitálnak titeket velünk együtt. 0629986986-os SMS számra várjuk azokat az SMS-eket, amelyek a filmekkel, az élményeitekkel, vagy a mi véleményünkkel kapcsolatos, intenzióitokkal kapcsolatosak. Keményen megy a szóváltás köztetek, mely írja a kedves SMS író. Igen. Vesézés alapos, nem minősíti a kedves SMS író. Szerintem egymás vesézésére gondolt. Nem, szerintem a téma kivesézése. Lehet. Biztos, hogy egymás mindkettőben jók vagyunk. Biztos, hogy egymás kizsigerelésére gondolt. Már nem voltam eddig elég kemény veled, Szabolcs. A filmben a színészek királyok, ők voltak a legjobbak. A többi nagy színész megközelítő őket. Nem, valószínűleg nem közelíti meg őket, ezt akarja mondani szerintem mindest az SMS írója, amit azért tényleg emlékezünk meg erre, hogy nektek nincs az érzésetek, hogy tehát én tudom azt, hogy megváltozott a világ, és most nem egy Páger Antal kell, és nem egy Darvas Iván vagy Sinkovics kell, hanem másfajta nagy színészek kellenének. De hogy nincs. Tehát, hogy nagyságrendek közelében nem vagyunk annak Magyarországon színészgárdában. Lehet, hogy igazságtalanok vagyunk, mert készül olyan film, mint az Isten hozta őrnagyúr, amit lehet, hogy csak 6-osra pontoztál, de akkor kíváncsi vagyok, hogy a jelenlegi filmtermés és hanyasra pontozott. Jó, de hát voltak tehát hogy már a színházakban is nagy szerepeket játszottak. Hát és azért láttam is óriási alakításokat. Tehát szerintem egy kicsit ez ilyen a nosztalgia sem a régi már jellegű kategória, és hogy mindenki mindent mindig a Latinovicshoz mér. Nem, szó nincs arról. Én, na ezzel most megint durvát mondok, de szóval szerintem azért a magyar színház is megérne most egy misét. Egy misét, vagy esetleg... Hát egy misét, hogy könyörgöm legyen jobb, add uram. Ja, tehát, de hogy, megérne misét, azért az nem nagyon, jelenti, tehát, hogy igazából szerintem nagyon komoly probléma van, és a film az csak valami eredeztetett ebből. De, szóval, hogy azok a nagy színész karakterek a lényeg, ez, én szerintem az SMS is erről szól, hogy mintha nem lennének olyanok, akik meghatározzák korunk színjátszását. Azt írja az SMS író, hogy ha ezek a színészek, akikről szó van, mármint a Sinkovics meg a Latinovics, ha nem magyarok, akkor világsztárok. A film nagyon magyar, reménytelen. Ezt írja az SMS író. Hát én azért... Szerintem ez korrekt. Tehát én ezzel nagyon egyetértek. Egyébként ez annyira korrekt, hogy maga őrkény leír egy olvasónak szóló, vagy a színházi nézőnek szóló levelet, amiben a magyar reménytelenség a Sisyphus példáját hozza. Tehát ha ez a film a reménytelenség érzetét keltette, akkor őrkénynek a gondolatát elég tökéletesen adta vissza. Hello, lemaradtam az előző film címéről, mondjátok el újra, kérlek, köszipá, ez a Herceg menyasszonya című film. Inkább letöltésre ajánlott, mint kölcsönzésre. Döbbenet a filmben, hogy miközben röhögsz rajta, hátborzongatóan áll előtted az emberi kiszolgáltatottság és a háború. Gondolom, hogy a... Ez Anyhol. És amikor elmennek arra a nagyon szomorú második világháborús nem filmre, nem, itt van a háború szerintem. Esetén túsz leszek? Háború esetén túsz. Azaz. Örkény szerintem is stílus, lásd, azt meséld el Pista az Örkény Színházban. Igen, azt én is láttam, és megjelent egyébként hangos könyvben is, úgyhogy mindenkinek ajánlható. Szevasz, írja az SMS író, kár, hogy minden részvényed eladtad az Apokalipszis RT-ben. Jó kis műsor volt, írja a kedves SMS író. Hát lehetséges. Ezzel a mostanira is egyben mond valamit. Hát nyilván hallgatja, érted, és ez nekünk elég. Egyébként meg nem tudod, hogy milyen pénzt kaptam azokért a részvényeimért, úgyhogy ne sajnálj, kérlek. Ed Wood, Nine from Outer Space című filmjének egyik szereplője szintén pankrátor volt korábban, írja az SMS író. Hát ezt nem tudtam. Hasznos információ. Ez melyik film, kérdezi a kedves SMS író, ez a Herceg menyasszony? Vagy az Isten hozta őrnagyúr, esetleg az Annie Hall. Vagy pedig? Lisz, ez még így se című film, amiről a következőkben lesz szó. Ugye te is elgondolkodtál már arról, hogy hol rontottad el az életed? Mit kellett nekem pont a rock szakmát választanom? Igaz? Valamire érdemes szakosodni. Pedig lehettem volna akármi, lehettem volna halász.